który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 22 kwietnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polski Komitet Olimpijski ma nowego prezesa, został nim Radosław Piesiewicz. O nierównym rozwoju Polski mówi w Janowie Lubelskim Jarosław Kaczyński. PiS rozpoczęło akcję kładącą nacisk na inwestycje lokalne. Wieczorem gala nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Wśród laureatów jest Polskie Radio. Radosław Piesiewicz został nowym prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jego kontrkandydatem był szef Federacji Sumo, Kevin Rozum. Radosław Piesiewicz jest także prezesem Polskiego Związku Koszykówki. Na stanowisku szefa PKOL zastąpi Andrzeja Kraśnickiego, który kierował komitetem od 2010 roku, ale zrezygnował z ubiegania się o reelekcję. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił w Janowie Lubelskim, że w 2015 roku jego ugrupowanie objęło władzę i rozpoczęło proces zmiany ustroju. Prezes PiS zainaugurował kampanię Polska jest jedna, inwestycje lokalne, która ma podsumować działania rządzących na rzecz samorządów. W Janowie Lubelskim jest Przemysław Lis. Na Lubelszczyźnie prezes PiS mówił o konieczności równomiernego rozwoju Polski bez podziału na duże, bogate metropolie i mniej dofinansowane, mniejsze miejscowości. W Janowie Lubelskim Jarosław Kaczyński mówił także, że przed 2015 rokiem Polska opierała się na nieefektywnym modelu rozwoju, a państwu ciągle brakowało funduszy. To dotyczyło wszystkiego, spraw społecznych, spraw socjalnych, budowy armii, administracji publicznej, wszystko zwijać, zmniejszać, bo nie ma. I to, szanowni państwo, był także system w gruncie rzeczy, w dużej mierze pozornej demokracji. Jutro w ramach kampanii Polska jest jedna, inwestycje lokalne z mieszkańcami polskich miast spotkają się m.in. członkowie rządu, w tym premier Mateusz Morawiecki, który odwiedzi Gorzów Wielkopolski. W najbliższych tygodniach zostaną zorganizowane spotkania z politykami PiS we wszystkich 100 okręgach partyjnych. Z Janowa Lubelskiego Przemysław Lis, dziękuję za relację. Przekazanie Ukrainie broni dalekiego zasięgu omówiono wczoraj w Ramstein. W bazie wojskowej odbyło się kolejne spotkanie grupy kontaktowej do spraw Ukrainy. To nieformalne zrzeszenie krajów NATO oraz innych sojuszników, którzy od początku rosyjskiej inwazji pomagają ukraińskiej armii. Doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak uważa, że logiczny krok partnerów dotyczący broni niszczącej potencjał artyleryjski wroga. Jeśli dają pojazdy opancerzone, na przykład Leopardy, to oczywista jest konieczność niszczenia rosyjskiej artylerii dalekiego zasięgu, aby zachować i efektywnie korzystać z wcześniej przekazanego wyposażenia. Do tego potrzebne są narzędzia, więc partnerzy na pewno je przekażą, choćby po to, aby zachować swoją technikę, i to jest logiczne. Prędzej czy później zobaczymy, że nastąpi postęp w tej kwestii. Podolak podkreślił także, że partnerzy przygotowują plan totalnej blokady Rosji od całego świata, wprowadzając embargo na wszystkie produkty rosyjskiego pochodzenia. 8 busów z darami dla Ukrainy, w tym 2 karetki pogotowia, dotarły z Lyonu i Grenoble do Zamościa. To już kolejny transport z pomocą organizowaną przez Francuzów, którzy ze wsparciem polskich wolontariuszy docierają bezpośrednio do Ukraińców walczących z rosyjskim okupantem. Do Ukrainy trafią leki, opatrunki, także paczki żywnościowe przygotowane przez jedną ze szkół francuskich, mówi wolontariusz z Zamościa Bartosz Sierpniowski. 2 karetki tym razem przywieźli. Jedną zabierze ekipa Tatiany Worońcowej. Tatiana szkoli medyków na front ukraiński, wspiera wojskowych w obronie. Drugą karetkę zabierze Wiktoria. Organizatorem pomocy humanitarnej jest Stowarzyszenie Konwoje Nadziei z Francji. Wieczorem w Katedrze Warszawsko-Praskiej zostaną wręczone Feniksy, czyli nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Wśród laureatów jest Polskie Radio i jego wydawnictwa. Feniksem w kategorii multimedia doceniono albumy Biało-Czerwona Podziemna 1939-63 oraz kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku. Polskiemu Radiu przyznano też medialnego Feniksa specjalnego, mówi dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia Bogna Kowalska.

Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Biała flaga, Republika. 17 minut po godzinie 15. Login aktywni. Goście wygodnie na swoich miejscach, mam nadzieję. Krzysztof, proszę bardzo, czyń honory. Zapraszam z wyjątkowymi gośćmi. Anna Dereszowska i Lena Grabowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli mama i córka Ania Dereszowska, czyli aktorka, i Lena Grabowska, czyli młoda siatkarka. I zwykle pewnie jest tak, że powinienem był zacząć, Aniu, od ciebie, natomiast złóżmy najpierw gratulację Lenie. Lena Grabowska, córka Ani Dereszowskiej, zagra w finale Mistrzostw Polski siatkarek. Mów, Lena, kiedy to będzie, jak będzie wyglądał ten turniej finałowy, i ja zaraz jeszcze będę cię pytał o rozmaite sprawy związane ze sportem. Dobrze, to będzie, odbywa się od 27 do 30 kwietnia w Bartoszycach na Mazurach. Dziewczyny grają w młodziczkach, no to, tak. Co warto podkreślić, że to są młodziczki, czyli rocznik 2009-2008. No to wielkie gratulacje, Lena. Ty reprezentujesz jaki klub? UKS Kamana Tena Warszawa. Okej. Okay. Na jakiej pozycji grasz? Na środku. Czyli jesteś środkową bloku, tak się to chyba fachowo nazywa, tak? Tak, tak jest. Wolisz zbijać, czy wolisz blokować? Trudno powiedzieć w sumie, ale chyba to i to. Chociaż uczucie przy bloku jest cudowne, naprawdę. To teraz będziemy rozmawiali chwilę z mamą, ale ja ci nie dam spokoju. Ja kocham sport, siatkówkę też, także będę cię męczył o tę siatkówkę. Aniu, jak ważny jest sport w waszej rodzinie? Patrząc na Lenę, to chyba kluczowy. No, myślę, że tak. Lenusiek, jak ty uważasz, bo my też chłopaków pchamy bardzo w sport. Zresztą Lena fantastycznie gra w tenisa również. Grała wcześniej w piłkę nożną na bramce. Stała. No, to jest usportowana dziewczyna. Jest, no. Bardzo. Bardzo, bardzo. I no, to jest bardzo ważne dla mnie i dla mojego partnera, dla Daniela, żeby dzieciaki uprawiały sport, żeby jeżdżą świetnie na nartach. I Maksio, i Lenusi. Nadal jak sobie się zastanawialiśmy w tym roku, czy go nie postawić na darty, ale miał roczek, więc... Właśnie, powiedz mi, ile lat mają chłopcy? Maksio ma 7, będzie miał w wakacje 8, a Aleksander ma rok i 5 miesięcy, no więc jeszcze było troszeczkę za wcześnie, ale ja jestem trochę zwariowaną mamą, więc ja bym go tam chętnie stawiała, jak już stoi. To niech jedzie, to niech jedzie. Zresztą oglądam sobie z rozkoszą takie filmiki, na których rodzice właśnie angażują w swoje, jakby no, zaszczepiają swoim dzieciom miłość do różnych sportów już od najmłodszych lat. Ja tak troszkę egoistycznie pcham moje dzieci w sporty, które sama uprawiam. To jest oczywiste, Aniu. Tak, ale wiesz, no myślę sobie, będę miała fajnego partnera do tenisa. No tutaj troszkę Lenusia zarówno w tenisie, jak i w siatkówce, to już nie mówię, ale przerosła mnie. Czyli co, nie ma szans, jakbyście wyszły na kort, to bez szans jesteś? Nie, Lena gra, wiesz, bardzo mądrze. Ona myśli. Zresztą myślę, że to jest bardzo charakterystyczne dla siatkarek, czy w ogóle dla tego sportu, że tam trzeba sporo inteligencji. Tak, i takiego, to są mądre sporty, to taktyczne. Są mądre i w tenisie jest podobnie, i Lenusia właśnie tak niezwykle mądrze mnie rozpracowuje na korcie, to znaczy jest prawo, lewo, skrócik i jest po robocie. To znaczy, ty też mądrze grasz, ale jak już wejdziesz na kort, to lubisz uderzyć, więc... No, gdzieś się muszę wyżyć. W sensie, że mama szuka takiego wygrywającego uderzenia, tak? Takiego winnera. No, bardzo lubi mocno uderzać. I, no, ale dobrze to robi. No, gram troszkę za rzadko, żeby sobie pozwolić na takie winery, jak mówisz, i często one albo lecą w aut, albo w siatę. Ale szukasz po prostu szybkich rozwiązań, żeby nie przedłużać wymian. Ja w ogóle jestem niecierpliwa bardzo w życiu i lubię jak w życiu, w pracy, lubię jak się szybko wydarza, nie lubię marnować czasu, chociaż no, w sporcie trzeba troszkę mieć cierpliwości, a mnie jej brakuje, dlatego to nie ja uprawiam sport tak zawodniczo, tylko robi to Lenka, która jest dużo bardziej cierpliwa. Oj, to tak, to cierpliwość to jest tylko jedna z tych cnót, które w sporcie są bardzo pożądane, a zresztą nie tylko w sporcie. Do tych innych cnót dojdziemy. That old Katie Melua. 25 minut po godzinie 15. Login aktywni w Trójce. Przed chwilą w poprzedniej części rozmowy Anna Dereszowska mówiła, że chciałaby na nartach stawiać już swojego 1,5-rocznego syna. No oczywiście to tak trochę z przymrużeniem oka. Ale Krzysztof nie tyle zapytał, co stwierdził, że narty to musi być pasja. Uwielbiam narty. Uwielbiam, zresztą wszyscy lubimy. I Lena, i Maksio. I bardzo martwi mnie fakt, że ta perspektywa jazdy na nartach w Europie przynajmniej jest no, dość krótka. To znaczy ja jeszcze pojeżdżę pewnie, ale moje dzieci na starość myślę, że już niestety nie, bo mówi się, że tam do roku, pod koniec lat 40. Obecnego wieku nie będzie już na tyle dużo śniegu w Europie, żeby móc jeździć, żeby ten sport miał sens. Pewnie wymyślą coś innego, ale ta frajda z jazdy w plenerze, widoki, które można podziwiać, to jest coś, bez czego ja sobie nie wyobrażam życia i widzę, że moje dzieciaki również, co jest wspaniałe, że oni tylko czekają na to, aż będzie zima i nawet Lenusia w tym roku dostała, no trener nie był zadowolony, że jedziemy na narty. Ja mówię, nie, ale Lena jeździ świetnie, ona sobie nic nie zrobi, naprawdę będziemy uważały. A trener mówi, ale to w ogóle nie o to chodzi, to po prostu pracują inne mięśnie i tu narty usadzają człowieka na ziemi, a w siatkówce trzeba skakać wysoko, więc no jak wróci, to będzie miała troszkę niższy wyskok, niestety trzeba się z tym liczyć. No ale Lena mówi, ja mówię, Lenusiu, no twój, możesz wybierać, możesz nie pojechać, możemy to tak zorganizować, ale Lena mówi, nie, no mamo, jak nie pojechać na narty? Tak jest. Czyli co, Lena, ty sobie też nie wyobrażasz wyjazdów zimowych bez nart? Nie wyobrażam sobie. No odkąd pamiętam, jeździliśmy co roku na narty i zawsze moi rodzice mnie bardzo angażowali w ten sport i od wczesnych lat mojego życia chodziłam do szkółki i po prostu, żeby się tylko nauczyć szybko jeździć na nartach, żeby już samemu sobie pojeździć czasami. Słyszałaś, Aniu, co powiedziała, żeby się szybko nauczyć. No był taki szalony pomysł na samym początku, żebym to ja uczyła Lenę jeździć na nartach, ale skończyło się to wielką katastrofą. Ty chyba nawet tego nie pamiętasz. Nie pamiętam, o się chciałam dopowiedzieć. No, to dobrze. A ty skąd masz, Aniu, tę pasję? Rodzice, bardzo jestem im wdzięczna za to, bo tata, kiedy uczył się jeździć na nartach, a pochodzimy ze Śląska i tata jeździł w Szczyrku na nartach, nie było jeszcze wyciągu w Szczyrku. Tata wchodził do góry, to opowiadał mi, jak to wyglądało, że jechali z Tychów do Szczyrku, wchodzili na Skrzyczne piechotą. Skitury. No wiesz, nie było jeszcze skiturów, więc te ciężkie narty, takie dwumetrowe. Taszczyli. Tak, taszczyli na plecach, ciężkie buciory narciarskie. Zjeżdżali raz i wracali do domu. I potem zaczęła jeździć mama z tatą. No i tak najpierw mojego brata, zresztą wujek, brat mojej mamy, był nauczycielem WF-u. Fantastycznie jeździł na nartach. No i tak nas ciągał. Ja się za chłopakami, bo byłam jedyną dziewczyną, ciągałam na tych nartach. Nie byli szczęśliwi szczególnie, bo zawsze było za wolno. Może stąd ten mój, wiesz, taki pośpiech wdrukowany w charakter, że gdzieś tam musiałam nadążyć za starszymi chłopakami. Mam takie... I nadążałaś, rozumiem. I nadążałam i na nartach tych zimowych, i na nartach wodnych. Pływaliśmy latem. No to jest jeszcze jeden sport, w który cię muszę wciągnąć. Zaczyna się. Na razie ręce odpuszczę, bo ma siatkówkę, ale kiedyś do tego wrócimy. A potem w szkole średniej troszkę w piłkę ręczną grałam, bo w mojej szkole podstawowej była sekcja piłki ręcznej, w liceum z kolei była koszykówka i należałam do tych dziewczynek, które nigdy nie... Nie przynosiły zwolnienia z WF-u. Bo ja to bardzo lubiłam. Ja w ogóle lubię bardzo, lubię sport, to mi sprawia przyjemność, satysfakcję, frajdę. Pewnie, że nie jest tak, że wstaję rano i myślę sobie, hura, i zrobię sobie trening, bo mi się nie chce jak diabli. I masz troje dzieci. Proszę? I masz troje dzieci. I mam troje dzieci. Niania się śmieje, że te moje dzieci już są przyzwyczajone do tego, że mama tam stęka i no akurat ćwiczę z aplikacją Anki Lewandowskiej, no i tam strasznie na nią narzekam, potwornie po prostu. Anka, Lena Świat. Słychać to bardzo. Wstaję do szkoły i tylko słyszę, jak mama po prostu tam stęka i jęczy. Ale z drugiej strony... Ania do mnie mówi, dasz radę. Ja mówię, nie dam rady. Spadaj. Ale zobacz, z drugiej strony, Lena, ty wstajesz do szkoły, mama już w trakcie treningu. De facto. To imponujące, co? Bardzo imponujące. No tak, no taki trening z samego rana. Nie, ja zazdroszczę, bo na taką mobilizację i takie samozaparcie to chyba nie byłoby mnie stać. Login aktywni z Anną Dereszowską i Leną Grabowską. Wracamy za chwilę. Znów gram dla siebie sam, znika dzień jak spam. Nikt nie usłyszy mnie tu. I wiem, i czuję dziś, cenę ma ta głupia myśl, że można zawrócić czas. Mówili mi, nie ufaj jej, odejdzie stąd, zostawi cię, a ja gubiłem słowa. Ona tak ma, mija mnie, jakbym był ze szkła. Znud wycieram kurz, harca zagryzła klucz, który nakręcał mój czas. Ten stręt powraca wciąż, nie wiem jak wyprosić go, by sobie poszedł gdzie chce. Mówili mi, nie ufaj jej, odejdzie stąd, zostawi cię, a ja gubiłem słowa. Ona tak ma, mija mnie, jakbym był ze szkła. Nieznany człowiek. Ona tak ma, znika w blasku dnia. Nieznany człowiek, ona tak ma. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Audycjologi aktywni, za 23 minuty godzina 16. Dziś naszymi gośćmi są Anna Dereszowska, mama, Ilena Grabowska, córka. Jeśli chodzi o Anię, to już wiemy, narty, tenis, no to może teraz Lena. Za co ty pokochałaś siatkówkę? Na początku myślałam, że to będzie taka po prostu ogólnorozwojówka, ale po tym jak dołączyłam do takiego klubu po prostu, to od razu złapałam kontakt z ludźmi i po prostu ta atmosfera, którą przynosi zespół, po prostu to jest coś cudownego i to jest, powstaje po prostu jedna wielka drużyna, jedna wielka rodzina. No i to jest jeden z najpiękniejszych takich kawałków w tym sporcie, że się pracuje z ludźmi, i się zaprzyjaźnia z tymi ludźmi i po prostu jest wielka, jedna wielka rodzina. Razem się wygrywa, razem się przegrywa. Dokładnie. Prawda? I łatwiej to znieść, na przykład porażki, gdy się to przeżywa w grupie. No też trafiłyście Ale Aniu, jak cudownie Lena o tym opowiedziała. Tak, prawda? absolutnie. No to jest, stworzona ze sportów zespołowych. Wiesz, Lenusia zawsze była bardzo wysoka i miała takie poczucie jakiegoś odseparowania od swojej grupy rówieśniczej. Zawsze się czuła troszkę inna. No i nagle trafiła na dziewczynki, które są takie same, albo wyższe. I zawsze mówiła, kiedy ja już przestanę rosnąć. I nagle któregoś dnia wróciła z treningu i mówi, mamo, może jeszcze trochę urosnę. I to jest tak wspaniałe, widzieć, jak ona się tym cieszy. Trafiła, zresztą wcześniej grała w Metrze Warszawa. Akurat ten rocznik w Metrze się rozpadł. Tutaj ogromne ukłony dla trenera Darka, który był trudnym trenerem, wymagającym, ale naprawdę nauczył dziewczyny wspaniałej techniki. W tej chwili jest w Atenie i tutaj rzeczywiście ta atmosfera, o której Lenusia mówiła, no to jest coś, na co się patrzy też jako rodzice patrzymy. Bo wiesz, Aniu, jak to jest, że trener to jest często osoba ważniejsza od rodzica. Tak jest. Dokładnie. Potwierdzam. To jest trener Artur Wójcik, to jest osoba, dla której dziewczynki zrobią bardzo dużo. I z jednej strony jest bardzo wymagający, a z drugiej jest fantastycznym pedagogiem, który potrafi tak z nimi rozmawiać, tak je zmotywować. Wychowawcą jest. No, wiesz, ja nie słyszałam nigdy, żeby on jakoś wrzasnął na was, czy tam, nie wiem. Krzyczy trener? Przypuszczam, że czasem jest zdenerwowany. Czasami na treningu, jak nam nie idzie, no to potrafi się zdenerwować, albo jak go nie słuchamy. No, ale jest niesamowitym trenerem, niesamowitym pedagogiem i patrzymy na niego po prostu z zachwytem zawsze. I ja ci potem pokażę filmik, który naprawdę sprawia, że za każdym razem kręci mi się łezka wokół. Jak się trener ucieszył, kiedy wygrały ćwierćfinały. Co to była? Jak widać, jak on jest zaangażowany, jak żyje tymi sukcesami dziewczynek. A jaki to był rezultat? Jakiś tiebreak, czy wcale tak, nie? To był bardzo trudny tiebreak. Aha, czyli 500 to było. Młodzieżki grają do dwóch wygranych. Tak. I w tiebreaku wygrałyśmy 20-18. No to ja rozumiem. Tak, pozdrowiłeś 7 piłek meczowych, wyobrażasz to sobie? 7 piłek meczowych. I właśnie moja koleżanka Hania skończyła mecz zagraniem, które uczył nas po prostu przez pół roku. I tłukłyście to na treningach, dokładnie, tak? Przez cały czas to tłuczemy dalej i po prostu się sprawdziło. I trener po prostu padł na kolana i zaczął krzyczeć i no wszystkie się spłakałyśmy. To był niesamowicie wyczerpujący mecz i psychicznie, i fizycznie, ale no wygrałyśmy w końcu i no... No i potem wygrały w półfinałach wszystkie swoje 3 mecze również. Ale też tiebreaki, czy troszeczkę łatwiej było? 2 wygrałyśmy bez tiebreaka, a 1 wygrałyśmy w tiebreaku. A ty, Lena, lubisz grać tiebreaki? Jesteś odporna psychicznie? Lubisz takie nerwowe końcówki? Nie przepadam. Ja jestem bardzo... ja się denerwuję bardzo. I nawet na sędziów się czasami denerwuję, co jest straszne. Muszę się tego uczyć. Ale nie obliżasz im? Nie. No to dobrze. Ja nie mogę, bo ja nie jestem kapitanem. No tak. Ja nie mogę do nich podchodzić, z nimi rozmawiać, ale czasami po prostu, no... Nie daje mi to spokoju, podchodzę do nich i moja kapitan nasza, Angelika, podchodzi do mnie i mówi, żebym trochę wyluzowała, bo za chwilę dostanę żółtą kartkę albo coś. Co się jeszcze nie zdarzyło? No, ale zawsze może się zdarzyć. No nie, oby nie, ale świadomość trzeba mieć. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Choć podłoga się klei, czas się wzbić. Niewidzialne bariery skruszyć w pył. Ograniczona prędkość, czy taką chcesz codzienność? Mów. Kiedy, jeśli nie teraz, nie my, to kto? Co ty masz do stracenia, a ja no co? I przez ciebie patrzę spoza krat. Rozkazy i nakazy, na pewno nie tym razem, nie. Program Trzeci Polskiego Radia. Real slow. to audycja Login Aktywni, to Trójka i rozmowa z Anią Dereszowską i Leną Grabowską, jej córką. Dużo było o siatkówce, o planach związanych z karierą przyszłą, za którą trzymamy kciuki Leny. Jeżeli chodzi o ciebie, Aniu, to już wiem, że ty kochasz narty, że jest też tenis. A powiedz mi, jak ty znajdujesz czas w tym swoim zabieganym życiu aktorsko-rodzinnym? Masz trójkę dzieci w różnym wieku. Znajdujesz czas na to, żeby codziennie słyszeć, tam często robić treningi z Anną Lewandowską. Ty musisz być bardzo poukładana. Czy ty to wyniosłaś ze sportu? Nie, nigdy nie trenowałam sportu zawodniczo, zawodowo, tak jak to robi Lenusia, ale sport bardzo mi układa w głowie. Po prostu jest mi potrzebny na co dzień, bo gdzieś ten mój nadmiar energii, który mam w sobie... A ty jesteś takim ADHD? Trochę? Jestem, Leno? Niezdiagnozowanym? Lena, jest mama trochę? Trochę tak, trochę po tak. prostu zawsze wszędzie się spieszy. Tak, niestety się spóźniam często. Ale tak, sport mi bardzo pomaga. Też uprawiam zawód, który generuje dużo stresu. Wiąże się z takim poczuciem bycia permanentnie ocenianą. I on bardzo uwalnia, sport, on bardzo uwalnia negatywne emocje, które się pojawiają, a których w sobie nie lubię. I wiem, że jak sobie poćwiczę rano, pójdę grać w tenisa, to potem mam więcej cierpliwości do dzieci. Zresztą u nas w ogóle się chyba nie podnosi. Poza tym endorfiny, u nas się podnosi, prawda? Głos tylko wtedy, kiedy Lena gra i... Zaraz o to zapytam, jak ty przeżywasz jej mecze. O Jezu! Tak? Jak ty to znosisz, jak mama kibicuje? Mama jest głośnym kibicem? Bardzo. Takim ultrasem, tak? Ja nawet pamiętam, jak, nie wiem, było Euro 2016, piłkarzy. Aha. To jeszcze Błaszczykowski grał i pamiętam, jak biegł na bramkę i po prostu jedliśmy chyba wtedy obiad ze znajomymi w prowincji. I po prostu cała skakała po prostu z emocji. To było niesamowite. Nie pamiętam. No, ale ja pamiętam. A ty kątem oka widzisz mamę na trybunach? Teraz mamy wyjazdowe mecze, niestety, ale jak mieliśmy jeszcze w Warszawie, to przez cały czas ją widziałam, bo jak była, nie wiem, jakaś ważna piłka albo długa rozgrywka, to wstawała i cała po prostu podskakiwała i dawać. Ale no, teraz jak mamy wyjazdowe mecze, to Daniel Inciasa mi opowiada, jak po prostu mama to przeżywa i no też mama mi czasami opowiada, że... Ale to Bartoszyc jedziemy na że odchodzi od nas. No. Tak, na ale że... jedziemy. Na przykład po naszym wygranym ostatnim meczu półfinałów Mistrzostw Polski z naszymi przeciwniczkami zatańczyłyśmy taki wspólny taniec tak na sam koniec turnieju i no mama mi opowiadała, jak się popłakała, że to było takie piękne. Bo to jest niezwykle wzruszające. Naprawdę, że dziewczynki po tym meczu, zespół wygrany i zespół przegrany. Akurat obie drużyny weszły do finału, bo wchodziły dwie drużyny z grupy i wszedł Poznań, z którym dziewczynki wygrały, no i właśnie UKS Kaman Athena UKS Athena Kaman Athena Kaman Warszawa. To powiedzmy jeszcze raz wyraźnie, jak się nazywa ten klub twój. UKS Athena Kaman Warszawa. Okay, no Kaman to jest sponsorem, tak. I wspólnie razem odtańczyły taniec i to było cudowne, no, że się po prostu... że tak jakby ten sport jest, nikt się na siebie nie obraża, nikt się nie odwraca plecami, dziewczyny śmieją się do siebie, część z nich się zna gdzieś tam z różnych innych rozgrywek i do tego jeszcze, ja się cały czas zastanawiałam z babcią, jak to jest, że wy znacie te kroki do tego, przecież to jest jakaś taki taniec, Lena mówi, że wszystkie siatkarki znają ten taniec. A co to za taniec jest, Lena? No są takie trzy podstawowe tańce, że tak powiem, siatkarskie. Tak? Jest pam-pam, jest ari-ari, które moja koleżanka Hania po prostu kocha. Aha. I jest fiesta buena. No i zawsze jeden z tych trzech tańców tańczymy albo na początku, albo na końcu, po meczu. tak żeby się jeszcze dogrzać, żeby jeszcze dobrą atmosferę wprowadzić przed meczem, no i żeby się rozluźnić trochę. A to ja się cieszę, że o tym wspomniałaś, bo to ja akurat jestem typem, któremu muzyka absolutnie nie przeszkadza w tańcu, także i w Buena, i w Ari Ari, a w Pam Pam to już w ogóle wymiatam. No takie maseraki wykręcam, że proszę siadać. Login aktywni, za chwilę, za 6 minut, 7, godzina 16, za chwilę serwis trójki, a potem raz, dwa wrócimy do rozmowy. Program Trzeci Polskiego Radia. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive.